Senin önünde bağlar hanım eyleler. O yar oturmuş gül bağlar belalım neler. Bu dertlere dayanamaz hanım eyleler. Ne hastalar ne de salar belalım neler. Vay hanım hanım hanım hanım hanım eyleler. Sensin benim yar dermanım belalım neler. Vay hanım hanım hanım hanım hanım eyleler. Sensin benim yar dermanım belalım neler. Sen başımda borak hanım eyleler. Cahil idim düştüm tora belalım neler. Beni tora düşürenler hanım eyleler. Dillerim yansınlar nara belalım neler. Beni tora düşürenler hanım eyleler. Dillerim yansınlar nara belalım neler. Vay hanım hanım hanım hanım hanım eyleler. Sensin benim yar dermanım belalım neler. Vay hanım hanım hanım hanım hanım eyleler. Sensin benim yar dermanım belalım neler. Hanım hanım hanım hanım hanım eyleler. Sensin benim yar dermanım belalım neler. Vay hanım hanım hanım hanım hanım eyleler. Sensin benim yar dermanım belalım neler. Vay hanım hanım hanım hanım hanım eyleler. Sensin benim yar dermanım belalım neler. Vay hanım hanım hanım hanım hanım eyleler. Sensin benim yar dermanım belalım neler.